بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، معشر الحاضرين، أتون بودكم شكر الله سبحانه وتعالى أمباي أم تجالي سيسكوني وإسلام وفواسي وبنمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أتون بودكم شكر الله سبحانه وتعالى وكتنينيشا نعمة يقول بين العلم نقول شغليشا نمام يعلم يدين الله سبحانه وتعالى وهو وين قتله ذني هابا لما إمام مخطيب دواليم ومدارس زديني katika mji huu wa Pangani na vitongoji vyake. Ni neema kubwa mtu kuneemeshwa katika jambo la ilmu, kwa sababu ukiwa ujishughulisha na ilmu ni kwamba Allah tabaraka wa taala amekutakia wewe kheri, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يوتي لأباي الله تبارك وتعالى ألم تكيه خيري هم ففقه ومفهمي شيء كتك دين. قوي الله متكسانيا كتك سيمهي قوي زواكي داني ينبا كتك ينبا زاكي الله سبحانه وتعالى لجانب لكم شكور يي سبب هيل هليجي قوي ريف ويتو نوجانجا ويتو ننقوفو زيتو bali ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru. Kadhalika hatuna budi kuwashukuru wenyeji wetu, wakazi, wazee na vijana wa mji huu mkongwe wa Pangani kwa kutupokea na kutupa nafasi ya kuzungumza na wao na kuzungumza na Waislamu. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa shukrani zetu hizi tunazipeleka kwao, na kadhalika kupitia kwa shekhe wetu, shekhe wa wilaya, Allah mlipe kila kheri, amhifadhi, wayadfa anhu kulla suu wa makruh, kwa juhudi hii kubwa ambayo inaonyesha upendo na mahaba juu ya sisi ndugu zake wageni tuliokuja katika mji huu. Kadhalika tunabudi kuwashukuru ndugu zetu wengine ambao ni wageni kama sisi, walioacha miji yao, wakaacha shughuli zao na mambo yao muhimu, wakalifuata jambo hili ambalo pia ni muhimu, baada ya ndugu zao kuwaita na kuwaalika katika jambo hili. Kwa kweli ni jambo la kufurahisha, na sisi hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuwaombea dua kwa Allah tabaraka wa taala watengenezee mambo yao na wahifadhi na waondoshee kile uzito unaowakabili. Man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahum fad'u lahu aw fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Yeyote atakayewatendeeni nyinyi wema, atakayewafanyia wema, basi mlipeni, fanyeni mukafaa, peni badali. Na mkitopata cha kuwalipa, basi muombeeni, muombeeni dua kwa Allah tabaraka wa taala. Majlisi hii ni majlisi ya ilmu, na ndio maana tumeamua tuifanye hapa msikitini, tukawahusisha watu maalumu ambao ni watu wa kielimu, pamoja na kwamba Waislamu wengine wote pia wanayo nafasi ya kuja kusikiliza, kwa sababu hakuna jambo la usiri ambalo haliwahusu wao. Ni jambo la dini, lawahusu watu wote, lakini kwa kuwa ni jambo la kielimu zaidi, tunaona ya kwamba kuwe na walengwa maalumu ambao itakuwa ndio wakusudiwa wa kwanza, nao ni waalimu na mashehe waliotoka katika misikiti mbalimbali. Tunaamini kwamba ujumbe ukifika kwao itakuwa ni rahisi na wao kufikisha ujumbe huo kwa watu wao na wafuasi wao katika misikiti yao, kupitia darasa zao za misikitini, kupitia hutuba za Ijumaa na vikao mbalimbali ambavyo wao huvitumia katika kufikisha ujumbe wanaotaka kufikisha kwa watu wao. Kwa hiyo kikao hiki ni kikao cha ilmu, na sisi tafahamu fadhila na ubora wa watu kukusanyika kwenye misikiti kama hivi kwa ajili ya mambo ya ilmu. Watu wakawa wamekaa msikitini, yatluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بقى به عمله لم يسرع به حسن. وكما قال صلى الله عليه وسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى متاج حديثه وما قسنك واتك تلك النمبة يوتم ينقوني من ينبى ذا الله تبارك وتعالى وكاولك سوم كتاب شاكي وندرس شانا بين ياو isipokuwa uteremka juu yao sakina, utulivu katika nyoyo zao, uteremka kwa wao kadhalika, na ufuniko na rahma, na uzunguko na malaika, na kubwa zaidi pia Allah subhanahu wa ta'ala huwataja wao fil mala'i al-a'la. Kwa hiyo ni fadhila kubwa sana. Vikao kama hivi vinatakiwa vifanyike kila mara, kila mji, bali kila msikiti, watu wao wanakutana, wanabadilishana maalumati, tazungumza hili na tazungumza lile kielimu, kwa hujaji za kielimu na misingi na adabu za kielimu. Inapotokea kadhia fulani inayohusu Waislamu, basi maimamu, mashekhe, walimu wa madrasa wakutana na durusiwa jambo, naangaliwa dalili zake na hujja zake liko vipi, ufumbuzi wake ni upi. Jambo hili linaleta natija nzuri sana kuliko kila mmoja kuamua kufanya amali anavyotaka yeye, kila mmoja kuamua kuchukua maamuzi katika kuliendea jambo fulani. Rai ya mtu mmoja siku zote inakuwa kukosea ni kukubwa zaidi kuliko kupatia. Lakini watu wakikaa na wakilijadili jambo, kwa pamoja, wakashauriana, wakaangalia, wakavutana, kisha wakatoka na kauli moja, jambo hili liko karibu zaidi na kupatia kuliko kukosea. Kwa hiyo utaratibu huu ni utaratibu wa kukithirishwa kila mara. Na sisi hatukukaa huku mbele tukawa ndio wazungumzaji, na nyinyi mkakaa huko chini ikawa ni wasikilizaji. Haina maana kwamba tuliokaa huku ndio twajua sana na ndio wabora zaidi kuliko nyinyi, si hivyo. Lakini utaratibu sasa lazima upatikane wa kuzungumza na wengine wasikilize. Haitawezekana kwamba watu wote lazima wajiokae hapa waseme, itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sikukaa hapa kwamba niko kama shekhe na wanafunzi wake darasani. Sote sisi ni walimu, maimamu wa misikiti au makhatibu, tupishana tu katika viwango na mawahibi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake. Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Allah subhanahu wa ta'ala huwapa watu vipawa mbalimbali, lakini ubora na kheri iko kwenye yule mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Jazakum Allahu khairan, tabarak Allahu fikum. Nas'al Allah ta'ala bimannihi wa karamih wa biasmaihi alhusna wa sifatihi alula an yuwaffiqana likulli ma yuhibbuhu wa yirda, ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ويدفع عنا كل سوء ومكروه. تمام الله سبحانه وتعالى وتوفيق ياكنا وزواك أتحفاذي لا أتفكيشي كتك مطلب يتو ليتو لكسودية كتك جامب لخيري بس تلباتي na kuwe kuliko kusanyika kwetu katika mahali hapa kwa lengo kwa jambo hili tukufu ni sababu ya sisi kufunguliwa milango ya khairat na kuondoshewa matatizo mbalimbali yanayotukabili katika maisha yetu, iwe ni khairi katika dini yetu na akhira yetu. Ama baada ya haya niliyotangulia kuyosema, sasa labda niingie moja kwa moja katika utumishi, katika lile ambalo nimetumwa niliseme na ndugu zetu ambao wametualika katika sehemu hii. Naona wao ndio wametualika katika sehemu hii, tuombe uzungumzie kitu fulani kutokana na hali ambayo wao wanaiona. Kwa hiyo mimi sina zaidi ya kuitikia wito, na katika kurahisisha kuyafikisha yale ambayo nimekusudia kuzungumza na nyinyi, nikaandaa kwa haraka haraka hizi karatasi chache ambazo naamini zitakuwa zina makosa mengi sana kimpangilio, kimaneno, kwa sababu ya ule uharaka haraka. Lakini naamini ya kwamba yale madhumuni yake yako sahihi. Kabla hatuja fungua makaratasi na kuyasoma yaliyomo kwenye makaratasi haya, nataka kusema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiye kiumbe aliyefanikiwa katika kazi na jukumu alilopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kiumbe yoyote. Narudia tena, katika viumbe waliofanikiwa kwa yale majukumu aliyopewa na Allah tabaraka wa ta'ala hakuna kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mimi naamini hivyo na naitakidi jaziman, imani ya kukata kabisa, kutinda bila ya kutia shaka yoyote, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amefanikiwa na ametekeleza wajibu aliyopewa bila ya kasoro yoyote, kwa ukamilifu kabisa kuliko mwingine yoyote. Na naamini ya kwamba hii ndio imani walionayo Waislamu, kwa sababu sipati picha ya kwamba kuna Muislamu anayedai Uislamu alafu wakati huo huo bado anaona kuna kasoro kwenye kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani yuko Muislamu ina hiyo, anajinasibisha na Uislamu na bado yuko ndani ya Uislamu. Sijawahi kuona jambo hilo. Na kama yupo, basi huyo Uislamu wake una walaki, una kasoro, kwa maana kwamba si Muislamu wa sawa sawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanikiwa na katika wadhifa na kazi na majukumu aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, jukumu kubwa kabisa ilikuwa ni kujenga watu. Hili ni jukumu alipewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awajenge watu, la siyama wale watu waliomzunguka ambao watakuwa ndio warithi wake kwenye kazi ya kufikisha risala itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu yeye ataondoka na hakuna utume baadaye, baada yake yeye, na watu wataendelea kuishi. Utahitajika watu ambao wataibeba risala ile na watarithi makamu ile, ili wafikishe risala kwa mataifa. Ukisoma historia na Qur'ani ukisoma kwa uzuri kabisa, utaona ya kwamba wana wa Israel Allah subhanahu wa ta'ala aliwafadhilisha kwa kuwapelekea mitume wengi sana. Na mara nyingine wanakuwepo manabii na mitume watatu wawili katika zama moja, na akifa huyu haraka anakuja mwingine ili waendeleze ile risala na ule ujumbe ufike. Hivi ndivyo ilivyokuwa, wakawa mitume wa Bani Israeli ni wengi. Wana wa Israeli walifadhilishwa wakapewa mitume wengi. Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anawatajia bani Israel ni'ma hii: enyi wana wa Israel, ikumbukeni ni'ma iliyoko juu yenu, na kwamba mimi nimewafanya bora nyinyi kwa walimwengu wa zama zenu. Kwa hiyo ilikuwa akitoka nabii anakuja nabii, akitoka nabii anakuja nabii mwingine. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kuondoka Isa mwana wa Maryam, hakukuja tena nabii mwingine wa Kiisraeli, bani Israeli, bali palipita fatra, akaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye hakutokana tena kizazi cha wana wa Israeli kutoka kwa Ishaq, kutoka kwa Ibrahim, bali yeye ametokana na kizazi cha Makuraishi mpaka kufika kwa Ismail kutoka kwa Ibrahim alayhi msalatu wassalam. Na baada yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna utume mwingine. Kwa hiyo alikuwa ana kazi ya kuwajenga watu, watu ambao ndio watakayoibeba risala na ujumbe uliokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika hasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alifanikiwa kwenye hilo, na ilikuwa ni neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini, kama alivyosema al-Mawla jalla wa ala: laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هاي منين الله سبحانه وتعالى كتك سورة آل عمران. نا أنا منين كما هايا Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Jum'a, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lakini hapa anasema laqad manna Allahu wallahi na afa, hakika amewaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala ala almu'minin, amewaneemesha waumini, amewaneemesha juu ya waumini. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipopeleka mjumbe atokanaye na nafsi zao, atokana na wao wenyewe, ni min bani Adam, atokana na wanadamu, bali min Quraysh, min anfusihim. Kazi yake mtume huyu, yatlu alayhim ayati, anawasomea juu yao aya zake. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam huzisoma aya za Qur'an akiwakaririya ayat, na wao wakizikariri aya zile. Yatlu alayhim ayati tena wa yuzakkihim, hii ni kazi kubwa alifanya mtume swalla Allahu alayhi wasallam, ya tazkiyatun nufus, kuzitakasa nafsi, kuziondoshea uchafu, uchafu wa shirki, uchafu wa kibri, uchafu wa kujiona, uhasidi, chuki, bughdha na kila namna ya maradhi ya nafsi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alifanya kazi ya kuwasafisha hawa watu, bali aliwasafisha kiakhlaq, akaondosha kwao bukhli, ubakhili, akaondosha kwao wao tabia zote chafu ambazo zajulikana kwa uchafu wake, akazisafisha kwao. Wayuzakihim, hii ni kazi aliifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake. Ikawa Umari yule wa jahiliya, si Umari wa Uislamu, jina tu, akiitwa Umar ibn al-Khattab wakati kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu ni Umar ibn al-Khattab jina, lakini ni watu wa aina tofauti kimoyo na kiitikadi, kimatendo na kila kitu, na hivyo hivyo wengine. Kwa hiyo katika kazi aliyoifanya mtume swalla Allahu alayhi wasallam akafanikiwa ni kazi ya tazkia, wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, na awafunze wao kitabu, yani Qur'an, kwa maana wale walikuwa mwalimu wao ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa ni'ma almudarris wa ni'ma at-tilmidh, bora mudarris ni yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, na bora wanafunzi ni wao. Kwa hiyo wakasoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'an, الكتاب والحكمة نحكمة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتب كتاب شاك الرسالة أمنت أدلة نينجي إذا كثبتيش أقوم بالحكمة إكيواني مقرونة بالكتاب للسنة كثبتيش أقوم بالكتاب للسنة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل كتاب والرسالة كل أخوة فوزة وكفندشيكا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إجابة ولكوا قبل يهابو وكتك أبتغوا وليكوا وازي ولكوا كتك أبتغوا وازي وازي. ثم هستورية يا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل يوم إسلام ووني ما تندرياك يليكوا كيفانيا وصوم من جنيه alafu isome historia yao baada ya Uislamu, ndio utafahamu kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa. Leo kuna watu ni mabingwa katika huu ulimwengu wa kuwatengeneza watu, wakapandikiza ndani yao fikra zao wanazozitaka, wakawa vile wanavyotaka wao kiakhlaqi, kimitazamo, kifikra, bali wakawaathiri watu hata katika hali ya kawaida tu, mtazamo wa dhahiri, ukimtazama mtu anapotembea utamwona kamuiga mtu fulani, anapozungumza, anapokula, mambo yake. Kuna watu wako namna hiyo, wana ufundi wa kuwafanya watu wa wakopi wao. Sasa hawa wote hawamshindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote vipi wamshinde, na hali ya kuwa tayari Qur'ani itatwambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha kathira. Kwa hakika wallahi, mna nyinyi kwa mtume wa Allah tabaraka wa taala kiigizo chema, ruwaza njema. Tayari nyinyi mna kiigizo cha kumwiga, mahali pa kuiga, uswa. Kwa masahaba wako waliomwiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na walikuwa wakipenda hivyo. Lau ingelikuwa mtu aweza kubadilisha sura yake na mwonekano wake akawa kama mtume sallallahu alaihi wasallam, pia wangefanya. Lakini kwa sababu hilo ni jambo la kimaumbile, ikawa sasa hawana namna, hawana, hakuna budi ila kusalimu amri. Lakini katika matendo yake walimwiga hatua baada ya hatua, wakamkopi mtume sallallahu alaihi wasallam katika samt wa dal, utulivu, uzungumzaji, namna, kila kitu. Bali tuambiwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma alifikia wakati hata akipita mahali ambapo mtume alikuwa pana mti pale, akipita mtume sallallahu alaihi wasallam huinama ili apite, mti haupo na umekatwa, na akipita pale atainama hivyo hivyo. Nini anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita hapa akiinama hivyo. Kwa hiyo walimkopi mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni neema kubwa ambayo walineemeshwa watu hawa. Kwa nini? Ili ile risala atakayowacha mtume sallallahu alaihi wasallam wapatikane watakao ibeba risala hiyo kuifikisha kwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya maingiliano na wao. Kwanza hakuwa fadhi wala hakuwa ghalidh, kama Qur'ani ilivyotuambia walau kunta fadhlan ghalidh alqalbi lam faddu min hawlik. Lau ungelikuwa wewe ni jeuri, msusuwavu wa moyo, wangekukimbia walikuwa pambizoni mwako. Aliishi nao kwa upole, akajenga msingi madhubuti kabisa, msingi imara, jengo imara, akaujenga udugu na ukwe pamoja na masahaba zake na wale wanafunzi wake. Alijenga udugu na ukwe baina yake na masahaba zake. Kwa hiyo wakawa wameingiliana upeo wa mwisho wa kuingiliana. Mtume sallallahu alaihi wasallam tafahamu sisi katika wake zake, mmoja ni Sayyidatu Aisha, Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ambaye ni binti wa Abu Bakr as-Siddiq, Siddiqatu bintu Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhuma. Akamwoa Aisha kutoka kwa Abu Bakr, na tafahamu kwamba Abu Bakari ni rafiki wa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajapewa utume, ni rafiki yake, na yeye ndiye mwanamume wa kwanza mtu mzima kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitanguliwa na Khadija mwanamke, alitanguliwa na Ali bin Abi Talib mtoto ambaye alikuwa kilelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kijana mdogo. Lakini katika wanaume watu wazima wenye familia zao, rafiki yake wa kwanza kumwamini ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, na jambo lake kumwambia Abu Bakar, yeye hana mtu mwingine, kuna kadha kadha kadha, nimekubali. Abu Bakar, mtume sallallahu alaihi wasallam akaposa kwa Abu Bakar, akamwoa Aisha, urafiki ukanoga, ukawa na nguvu zaidi, pamoja na kwamba imani ya Abu Bakar ya kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imejenga mafungamano makubwa zaidi kuliko huo ukwe. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kuongeza zaidi, na hafanyi mambo kwa utashi tu, kwa sababu kamtaka Aisha radhiallahu ta'ala anha, sisi tuamini kwamba hatua anazozifanya muowe fulani ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda kamuowe Aisha mtoto wa Abu Bakr, mke wako yule. Nenda kamuowe Hafsa mtoto wa Umar. Kwa hiyo pia akamuoa Hafsa binti wa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhuma. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye alikuwa na banati zake, watoto wake wa kike kama vile Ruqayya, kwa sababu mtoto wake mkubwa wa kike ni Zainab. Zainab bintu Muhammad ni mtoto wake mkubwa. Alafu kuna Ruqayya, alafu kuna Umm Kulthum. Binti mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Fatima. Fatima bintu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watoto wake wa kike ni wanne. Kwa hiyo akamwozesha Uthman ibn Affan mtoto wake Ruqayya. Na Uthman radiyallahu ta'ala anhu katika ile hijra ya kwenda Habasha, alihama, alipokwenda Habasha alikwenda na Ruqayya. Hapo Habasha mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika. Wakakaa fatra min azzaman, wakakaa kipindi. Waliporudi, walipokuwa wako Madina mwaka ule wa vita vya Badri, mwaka wa pili, akafariki Ruqayya. Na hili ndio lilomzuia Uthman radhiallahu anhu asihudhurie katika vita vya Badri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tuamini kwamba hakufanya kwa utashi wake tu yeye, kama yeye amepewa maamrisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamtoa binti yake Umm Kulthum akamuozesha Uthman. Binti wa pili huyu, baada wa kwanza kufariki, aozeshwa wa pili, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ndipo pale akapewa laqab ya Dhun-Nuraini, mwenye nuru mbili, kwa kuwa amewaoa watoto wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa mtu yoyote. Watoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliozaa na Khadija bintu Khuwailid, na banati wawili, binti wawili wakaolewa na Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mmoja baada ya mwingine, baada ya kufa wa kwanza kisha wa pili akaozeshwa. Na kijana wake mtoto wa ammi yake aliyemlea yeye mwenyewe, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, akamuozesha binti yake mdogo Fatima. Fatima akaolewa na Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo ukiwatazama hawa makhalifa wanne ambao ndio waliokuwa na kuchukua nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya yeye kuondoka, wote wana ukwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima wao kuoa kwake au Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoa kwao. Na nyinyi mafahamu katika mambo ya kimiji humu mwetu, mtu akija akitoka huko anakotoka, akiingia katika mji wa watu, akitaka uwenyeji, basi uoa katika mji ule. Tafuta mtu akimji akamuoa, utaona kwamba ni pamoja na kwamba ni mgeni, lakini kila anazidi kuishi maadamu ameoa mwenyeji, na pingine pepatikana kizazi, watoto wake, wajomba zao, ni hapo umwambie kitu, huwezi kumuoa. Pingine wewe mwenyeji ukawa mgeni kwake kwa sababu ya kuoa tu, kwa sababu yeye kaoa tu. Kwa nini? Kwa sababu ya nafasi ya ukwe na ushemeji, namna ilivyokuwa na nguvu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliyojenga masahaba zake na ule ukaribu wao, akaujenga zaidi katika mambo ya kijamii kama ndoa. Wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masahaba ambao pia alikwenda kuoa kwao, alikwenda kumwoa binti mmoja akiitwa Ummu Habiba, mtoto wa Abu Sufyan. Huyu ni dada yake Muawiya bin Abi Sufyan. Pia alimuoa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, alimuoa huyo akawa ni mke wake, Al-Qurashiyya, Al-Umawiyya Al-Qurashiyya. Sasa hawa kwa kuwa wameolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawawi ni kama wanawake wengine tena. Sasa kwamba si mke wa ustadhi fulani, si mke wa imamu fulani, la, maadamu wameshaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kiislamu, sasa wanakuwa na mtazamo tofauti. Sasa kuna ahkam maalum zinazofungamana na wanawake hawa, hatumtazami tena kwamba ni Aisha sahabia mtoto wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, la, twamtazama sasa kwamba Aisha ni mke wa Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Qur'ani ndivyo ilivyowatazama hivyo, mpaka Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwenye Qur'ani katika suratul Ahzab, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabi yani Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliye na haki zaidi kwa waumini. Kitabu tasema hivyo, au ndiye bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao. Yani ilivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama ni bora kuliko hiyo roho yako, kwako wewe na kwa Muislamu yoyote ni bora Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko hiyo roho yako. Si ndio kitu kilichokuwa ghali zaidi? Wapigania nafsi yako, watetea nafsi yako, hiyo nafsi yako hiyo ulionayo hiyo watakiwa uipe daraja ya chini baada ya daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ana ubora zaidi, ana haki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao. Wa azwajuhu, na wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, wake zake ummahatuhum, ni mama zao. Wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'd fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fi alkitabi masthura, ni jambo lishamalizwa, limeandikwa kwenye lauhi almahfuz. Kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ummahatul mu'minin, khalas, kazi imeisha. Ujira wao wanapotenda wema hawafanani na watu wengine, na wakikosea kosa lao la wabaya zaidi. Wala Waislamu hawana uhalali, waweza kumwoa mtu yoyote katika wanawake wa watu wote asiyekuwa mama yako na wale waliotajwa katika zile aya katika suratu Nisa, na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam huruhusiwi kuwaoa. Khalas, hiyo ni hukumu ishapita. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa ndio wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam fi dunia wa fil akhirah. Kwa sababu sheria ya Kiislamu, pamoja na kwamba kuna ikhtilafu za wanawachuoni, lakini kauli iliyo na nguvu, mwanamke akiolewa na mwanamume wa kwanza mathalan akaachwa, au mume akafariki kisha akaja mume mwingine akamuoa yule mwanamke, akifanaye mwanamke yule wa pili ndio mke wake yule. Hata fil janna, kama wataingia peponi, huyu wa pili awali mume wa yule mke wa yule mume wa pili. Ndio kwanza tayari jambo limeisha lake, kama vile ilivyokuwa kwa Asma alipoolewa na Jaafar At-Tayyar, alipokufa akaolewa na Abu Bakr, akazaliwa Muhammad. Alipokufa Abu Bakr, Asma akaolewa na Ali, ni mke wa Ali yule. Kama watakwenda katika aljanna, wanarju dhalik, kwa sababu Ali bin Abi Talib ni mubasharun biljanna, basi yule mkewe katika janna. Sasa hawa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamezibwa tayari, hairuhusiwi kwa mtu yoyote kuwaoa, kwa sababu hawa ni wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam fil janna. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alijenga msingi huu na mwingiliano huu, kwa ni watu wa karibu sana. Tunapozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari na Umar na Uthmani na Ali, ni watu wa karibu sana, ukiachia ule ujamaa kwamba hawa ni watu wa kabila moja, wote ni Makuraishi na ni dhuria baadhiha min baadhi, wote ni watu wa moja hawa. familia zao zinakwenda zinakutana mababu yao wakale wao ni wamoja, kwa sababu Makuraishi wote ni ndugu. Sikwambii Waarabu, Wakuraishi wote ni ndugu. Na hawa ni Bani Umayya, hawa ni Bani Taimi, huyu ni Bani Adi, huyu ni Bani Hashim, ni kitu kimoja hawa. Sasa ukiacha ujamaa huo ukaja ujamaa wa ukwe, kuna ujamaa wa imani na urafiki na upendo aliujenga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia masahaba waliendelea na mpango huo huo, ikawa hali hiyo ipo. Mfano Zainab binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaa, alikuwa mume ni Abul As, Abul As alizaa na Zainab mtoto akiitwa Umama. Ni kama mnasoma katika baadhi ya hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali mara nyingine amembeba mjukuu wake Umama, akitaka kurukuu akisujudu anamweka, akishinuka akiruka ambeba. Umama huyu ni mtoto wa Zainab. Zainab alikuwa aliolewa na bwana mmoja akiitwa Abul As, alikuwa kafir, lakini baadaye akaja akaslimu, wakabakishwa kwenye ndoa yao na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakati Fatima radhiallahu ta'ala anha ni mgonjwa, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima hakuchukua muda mrefu, baada ya miezi sita naye akafariki. Kabla ya kufariki kwake akamwambia Ali bin Abi Talib, muoe Umama, kwa sababu Umama akimwona Fatima ni khalati yake, yani mama yake mdogo. Fatima na Zainab ni baba mmoja mama mmoja, baba yao ni Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mama yao ni Khadija. Ndugu hawa, nimeyataja haya mambo katika ukurasa wa nne hapo hapo. Hawa ni watu ni ndugu. Zainab ni binti mkubwa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Fatima ni binti wa mwisho. Sasa Fatima ni mke wa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Wakati Fatima anakaribia kufa, anamwambia mumewe Ali bin Abi Talib, muoe mtoto wa dada yangu Umama, kwa sababu hii inaruhusiwa kisheria. Kinachokatazwa ni kuwaoa pamoja. Wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf, huruhusiwi wewe kuwakusanya dada wawili mahali pamoja, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja tu au mama mmoja, ndugu ukawakusanya, haifai. Kadhalika kukusanya, kwa hadithi, kukusanya baina ya mtu na khalati yake, mama yake mdogo au mama yake mkubwa, au kumkusanya mtu na shangazi yake, haifai, amati yake, haifai. Lakini kama ikitokea umemwoa shangazi mkakosana ukamwacha, ni ruhusa sheria kuruhusu kumwoa mtoto wa kaka yake. Yule ingia mtu yule ni shangazi, ukamwoa. Sasa hiki ndicho kilichofanyika. Zainab nani, Umama ni mtoto wa Zainab, akimwona Fatima anamwita khala. Fatima anamuhusia Ali bin Abi Talib, nikifa mimi muoe Umama. Na Ali bin Abi Talib alimuoa Umama, alimuoa katika wake zake. Ali bin Abi Talib ni Umama, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yeye Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu akamuozesha binti yake, kwa sababu Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto wa kiume wawili na watoto wa kike wawili kwa Fatima, kwa sababu Ali alikuwa na watoto 27, watoto 27, lakini wanne amewapata kwa Fatima, Hasan na Husein, hao ni wa kiume. Wa kike ni Zainab al-Kubra na Ummu Kulthum. Sasa huyu Ummu Kulthum, huyu Ali bin Abi Talib akamuozesha Umar ibn al-Khattab. Umar alipeleka posa, hakumrudisha kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun wa fi riwaya wa fasadun 'aridun. Idha atakum, atakapokujieni nyinyi man yule ambaye tarudhauna dinahu, mnairidhia dini yake, wa khuluquhu, na tabia zake, fazawijuhu, muozesheni, muozesheni huyo. Illa taf'alu, na mkitofanya. Amekuja mtu ana dini, ana akhlaq, ataka mke kwenu, mkamnyima kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya ufakiri wake, kwa sababu ya mahali alikotoka, kwa sababu ya jamaa zake tu hamkuangalia dini, kwa sababu ya rangi yake. Illa taf'alu, mkitofanya, takun fitnatun fil ardh, itapatikana mtihani katika ardhi, itakuwepo fitna katika ardhi, wa fasadun kabirun, na uharibifu mkubwa. Na kweli uharibifu mkubwa unaotokea katika mujtamaa sasa hivi ni katika mambo haya. Akenda Ali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wakati huo ni khalifa, Ali kwa khiari yake akamuozesha binti yake Ummu Kulthum bintu Ali ibn Abi Talib, Ummu Kulthum bintu Fatima binti Muhammad. Na Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipouawa kwa kuchomwa visu, huyu binti ndiye alimkalia ida. Idda ya wafat ya Umar radhiyallahu anhu alikaliwa na Ummu Kulthum, mtoto wa Ali bin Abi Talib, na Ali alikwenda kumchukua akawa akaida nyumbani kwao. Haya ninayozungumza ili kukupa sura namna jamii ilivyojengwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na namna masahaba walivyoyapokea haya mafunzo, upate sura hiyo kwamba mujtamaa huu ulijengwa kwa misingi imara sana kijamii, kiakhlaq na kadhalika kiimani, kwa sababu ile wayuzakihim wayuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mimi napenda nizungumze kwa hatua baada ya hatua, kwa hiyo nitaomba nisimame kidogo, iwe hii hiki ni kijisehemu cha kwanza. Sasa hivi hii ni saa 5 kamili takriban, nitasimama kwanza, tunyoshe nyoshe, atakwenda hamamu, kwenda huku kufanya hivi, alafu turudi tena, tutatumia kiasi cha nusu saa tena, tutapumzika kidogo, alafu nitamalizia nguo ya tatu insha Allah. Barakallahu fina wa fikum, jazakumullahu khairan.